noma, moto, ngoma noma, yani kari, mzera kari, ngoma noma. Wachanisifu baba, umabudu na nijalali. Wachanisifu baba, umabudu na nijalali. Vigelega, vigelega, vigelega, vigelega, vigelega. Vigelega, vigelega, vigelega, vigelega, vigelega. Na kuonyewe nyambura, usijaribu ni karibia. Ata na wewe anyago, mimacha onyeshwa niya yako. Mutake kuni, weka chini. Futi kumina bili, nimekosa nini, kosa nikosa nini. Mwataka kuni, weka chini. Futi kumina bili, nimekosa nini. Mapenzi yangu ni ya mwenyezi. Wachanisifu baba, umabudu na nijalali. Wachanisifu baba, umabudu na nijalali. Vigelega, vigelega, vigelega, vigelega, vigelega. Vigelega, vigelega, vigelega, vigelega, vigelega. Mie awili, ah, awili, nimekosa nini, ah, awili. Simu ni wachane, ah, awili, nimusifu Mungu, ah, awili. Vendio baba, eh, awili. Mwanisema mimi, nimekosa nini, kosa nikosa nini. Mwataka kuni, weka chini. Futi kumina bili, nimekosa nini. Mapenzi yangu ni ya mwenyezi. Wachanisifu baba, umabudu na nijalali. Wachanisifu baba, umabudu na nijalali. Vigelega, vigelega, vigelega, vigelega, vigelega. Vigelega, vigelega, vigelega, vigelega, vigelega. Kwa mazera wote, wanapenda mora. Nipe mikono juu, tumusifu mora, tusifu sana. Noma, ngoma noma, yani moto ya zambe. Noma, ngoma noma, yani noma, noma sana. Mzera kare, ngoma kare. Aha.